masabi ang lahat sa'yo. Ang pag-ibig ko'y sa'yo lamang ibibigay, sa'yo lamang iaalay ang puso. Kahit na kailangan pa na ako ay maghintay, magpakailan pa man ako. Sa'yo sabi at ika'y nasaktan.